To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie przygotowania do ewakuacji mieszkańców w Białymstoku, Grabówce i Zaściankach przez niewybuch z czasów II wojny światowej. Kanclerz Merkel mówi o sukcesie szczytu G20, niemieckie media o porażce. Wielki sukces polskich żużlowców, ponownie są drużynowymi mistrzami świata o zawodach w Lesznie, w sporcie. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Zaścianek i Grabówki będzie musiało rano opuścić swoje domy. Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie ulicy Ciołkowskiego. Saperzy rozpoczną wyciąganie niewybuchów w południe. Akcja ma się zakończyć do 16. Strażnicy miejscy, strażacy i policjanci już od piątku odwiedzali mieszkańców i informowali o ewakuacji. Będą służyć radą także jutro, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Mieszkańcy są informowani o tym, gdzie mają się udać, co należy zrobić, żeby dobrze zabezpieczyć mieszkanie, jakie ważne rzeczy należy ze sobą zabrać, żeby na czas tej ewakuacji mieć dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów. Autobusy i miejsca pobytu przygotowały samorządy. Podczas akcji zamknięte dla ruchu będą wszystkie drogi w rejonie zagrożonym, m.in. trasa numer 65 w kierunku Bobrownik. Dla kanclerz Niemiec szczyt G20 był sukcesem politycznym i organizacyjnym. Mieszkańcy Hamburga, które było areną walk ulicznych, i niemieckie media mówią o porażce. Rzadko kiedy podobny szczyt przebiegał w tak dramatycznych warunkach jak obecny. Napisał w komentarzu Bild, dodając, że jego organizacja nie opłaciła się ani Niemcom, ani Merkel. Całkowite fiasko zamiast efektownego show, komentuje Frankfurter Rundschau. Takie oceny przeważają w niemieckiej prasie. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że jedynie w sprawie walki z terroryzmem osiągnięto kompromis. W zakresie wolnego handlu podpisano wspólne oświadczenie, ale zawarty w nim zapis o prawie do ochrony własnych rynków obniża jego wartość. Fiaskiem zakończyły się rozmowy na temat ochrony klimatu. Donald Trump podtrzymał swoje stanowisko o wycofaniu się z porozumienia paryskiego. Prezydent Turcji, Recep Erdoğan, nieoczekiwanie zapowiedział, że jego kraj zrobi to samo. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. 8 nowych obiektów trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydowali o tym obradujący w Krakowie delegaci komitetu. Na liście są 2 nowe miejsca z Afryki. Za światowe dziedzictwo zostały uznane 2 afrykańskie miasta. Baza Kongo, dawna stolica Królestwa Kongo, dziś leżąca na terenie Angolii, oraz Asmara, stolica Erytrei, nazywana perłą modernistycznej architektury. To pierwsze wpisy na listę zarówno dla Angolii i Erytrei. Delegacje z obu krajów świętowały w centrum kongresowym przez kilkadziesiąt minut. Będziemy w stanie zachować naszą historię i kontynuować badania naukowe o Królestwie Kongo, mówiła Sonia da Silva Domingos z delegacji Angolii. To ważny krok naprzód dla naszej obecności na arenie międzynarodowej. Asmara jest cudowna, mówiła Hanna Simon, przedstawicielka Erytrei przy UNESCO. Delegaci będą decydować o wpisach do jutra. Wśród polskich kandydatów znajduje się kopalnia w Tarnowskich Górach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ruszyła Paris Plage, czyli moc atrakcji nad Sekwaną, które dla mieszkańców i turystów od kilku lat organizują władze stolicy Francji. Tyle tylko, że w tym roku jest to plaża bez piasku. Co roku zwożono tysiące ton bielutkiego piasku, najpierw z Normandii, potem wydobytego z dna Sekwany. W tym roku na plaży, która ma być czynna do początku września, nie ma piasku. Są za to palmy i parasole, lekcje tańca i biblioteka. Wiadomo, warto się wyciągnąć nad Sekwaną na leżaku z książką w ręku. Jest możliwość przejechania się na rowerze i pogrania w różne gry. Od siatkówki po egzotyczne dla gościa z Polski bóle, czyli grę w kulki. Są bary, klub fitness, miejsce do uprawiania jogi, wystawa poświęcona wielkiej egipskiej gwieździe estrady związanej z Montmartrem, Dalidzie, a przed ratuszem miejskim można spróbować swoich sił w zapasach i oddać krew w punkcie honorowego krwiodawstwa. Nad kanałem La Villette na północy Paryża w 18 dzielnicy, oprócz licznych atrakcji jak lot na linii nad palmami plaży czy nauka pływania kajakiem, zorganizowano basen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Krzysztof Łoniewski. Polscy żużlowcy najlepsi na świecie. W finale drużynowego Pucharu Świata pokazali klasę i pokonali Szwedów, Rosjan i Brytyjczyków. Pierwszy do głosu kapitan Maciej Janowski. Strasznie wyczerpujące zawody, jeżeli chodzi o stres, o nerwy, energię, ale daliśmy radę, byliśmy na to przygotowani. To nie jest tak, że to bierze się z czapki, wszyscy na to naprawdę bardzo ciężko trenowaliśmy i to jest piękne. Mobilizacja i dobra atmosfera. Bez tego nie byłoby sukcesu, mówi Patryk Dudek. Mi się wydaje, że w każdych zawodach drużynowych, w każdej dyscyplinie jest napędzanie, więc jak mogłoby nie być mobilizacji i napędzania? Bez tego nie byłoby takiej atmosfery, no to byśmy jechali sami dla siebie. No to chyba nie o to chodzi. Poza Dudkiem i Janowskim po zwycięstwo pojechali Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki. Dobre wiadomości z Leszna, dobre z Londynu. Agnieszka Radwańska awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzech setach, 3-6, 6-4 i 6-1 pokonała półfinalistkę ostatniego Roland Garros, Szwajcarkę Timę Baczyński. Wiedziałam, że ten mecz na pewno nie będzie łatwy. Dużo biegania. To jest zawodniczka, która potrafi na korcie wszystko. Zmieniała rytm przez cały mecz, od początku do końca. Cierpliwość była takim największym atutem w tym meczu, bo jednak ciężko było cokolwiek rozegrać dosłownie na 2-3 uderzenia. Mówiła po meczu Radwańska. Teraz czekają spotkanie z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową, z którą niestety idzie jej z reguły. Jak po grudzie, jak po maśle jechał w Tour de France Lilian Calmejean. Zdecydował się na samotną ucieczkę, a dziś było raz w górę, raz w dół. Pod koniec etapu łapały go skurcze, ale dojechał do mety jako pierwszy, debiutując w wielkiej pętli, dodajmy. W klasyfikacji generalnej bez większych zmian prowadzi Brytyjczyk Chris Froome, Rafał Majka na pozycji 10. Na pierwszej zawody wioślarskiego Pucharu Świata w Lucernie ukończył Artur Mikołajczewski. To była rywalizacja jedynek wagi lekkiej. Wagą ciężką w motoryzacji są popisy kierowców w bolidach Formuły 1. W kwalifikacjach do Grand Prix Austrii najlepszy czas uzyskał Finn Valtteri Bottas. Drugi miał Niemiec Sebastian Vettel, trzeci Lewis Hamilton. Brytyjczyk za niezgodną z regulaminem wymianę skrzyni biegów wystartuje jednak jutro dopiero jako ósmy. Kończymy siatkówką i wygranym meczem naszych pań w World Grand Prix. Polki 3-0 pokonały Kanadyjki, a w jutrzejszym finale Ligi Światowej Panów spotkają się Brazylijczycy i Francuzi. My na Sportowo usłyszymy się też jutro po 17:00 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam z Adamem Maleckim. Jutro słońce na zmianę z chmurami, przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny, przez Mazowsze i Łódzkie po Górny i Dolny Śląsk, w Tatrach i Sudetach burze. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22, w Olsztynie 23, w Poznaniu i Bydgoszczy 24, w Warszawie 25, we Wrocławiu i Lublinie 26, w Katowicach i Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie. Nie ma szans. To nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński. Fajrant. Muzyka Miłosz Woźko. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od najbliższego poniedziałku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam Państwa bardzo gorąco. Przypominam, że właśnie startuje ten gigantyczny krakowski festiwal, zwany Festiwalem Piwnicy pod Baranami, i troszeczkę niesłusznie, bo w zasadzie impreza rozciąga się na całe miasto. No, ale piwnica ma tu swoje tradycje i tam będzie się działo najwięcej. No, zresztą być może już Państwo pamiętacie tę tradycję. Około 100 zespołów, czyli 100 koncertów w ciągu niemal jednego miesiąca. Kiedykolwiek byście nie pojechali, na pewno traficie na coś ciekawego. I w związku z powyższym postanawiam dzisiaj przypuścić szturm na Kraków, przypomnieć Państwu kilku najznakomitszych Krakusów, ale nie tych, którzy wystąpią, tylko tych, którzy już wystąpić nie będą mogli. I na początek Janusz Muniak, muzyk lubiany przez wszystkich. Trzeba przyznać, że nie tylko z racji jego artystycznych walorów, ale także ze względu na bardzo specyficzne poczucie humoru, którego teraz piekielnie nam brakuje. A z Januszem Muniakiem grają Michał Tokaj fortepian, Darek Oleszkiewicz bas i Kazimierz Jonkisz perkusja. Thank you. Całe muniakowe serduszko w najokazalszym wydaniu. Przepiękna ballada Jay Johnsona, Lament. A towarzyszyli mu Michał Tokaj, fortepian, Darek Oleszkiewicz, bas i Kazimierz Jonkisz, perkusja. Pora na kolejnego bardzo znamienitego krakusa. Mowa oczywiście o Zbyszku Zajfercie. Jego kariera trwała zaledwie parę lat, myślę o tej zagranicznej karierze, a jednak tych parę lat wystarczyło, żeby Zbyszek zdążył w swojej twórczości zamknąć tyle, co inni jazzmeni musieli robić przez całe długie swoje życie. Proponuję Państwu tytułowy utwór z płyty Man of the Light. Jest to cała płyta, a szczególnie ten utwór dedykowany McCoy Tynerowi. Zbyszek zawsze podkreślał, że jest to jego najbardziej reprezentacyjna płyta, ponieważ było to jedyne płytowe nagranie, gdzie żaden z producentów ani nikt inny nie próbował ingerować w muzykę i Zbyszek mógł to zrealizować dokładnie tak, jak sobie wymarzył. A towarzyszą mu na fortepianie Joachim Kinn, na basie Cecil McBee i za perkusją Billy Hart. Thank you. Zbyszek Seifert, skrzypce i jego kompozycja Man of the Light z płyty pod tym samym tytułem, a towarzyszyli mu Joachim Kühn, fortepian, Cecil McBee, bass i Billy Hart, perkusja. Pora na kolejnego z Krakusów, może nie aż tak wyraźnie widocznego w naszej historii, a przecież jednak bardzo ważnego. Przypuszczam, że równie ważnego i w kanadyjskiej historii jazzu, bo tam właśnie spędził swe ostatnie lata. Jan Jarczyk. Nie tylko grywał na fortepianie, ale komponował, aranżował, a zajmował się także pedagogiką i to w bardzo szerokim wymiarze. No, jak na Kanadę przystało, wybieram dla Państwa jego fragment właściwie, jego kanadyjskiej suity z 97 roku, a towarzyszą mu w tym nagraniu Tim Huggins, trąbka, Mike Sim, saksofon tenor, Eric Lagasse, bass, a może Lagasse, bo z Kanadą to nigdy nie wiadomo, i wreszcie Andre White, perkusja. Thank you. Jan Jarczyk, kompozytor, aranżer, lider i pianista, od czasu do czasu grywający także na puzonie, ale nie tutaj akurat, ponieważ tu towarzyszyli mu Tim Huggins. Trąbka, Mike Sim, saksofon, Eric Lagasse, bas i Andre White, perkusja. No i pora na kolejnego Krakusa. Janusz Stefański, perkusista. Powszechnie lubiany przez wszystkich bon vivant, bez niego nie obywała się żadna zabawa, żadna akcja, bez przerwy był w ruchu, bo temperament miał zarówno perkusyjny, jak i życiowy. Początki swojej kariery spędził w legendarnym kwintecie Tomasza Stańki, potem lata długie towarzyszył Zbyszkowi Namysłowskiemu, aby wreszcie wyemigrować do Niemiec, gdzie też grywał z najznakomitszymi muzykami. Pozwolę sobie jednak sięgnąć do samych początków jego kariery, czyli do płyty Tomasza Stańki Music 4K i z tego repertuaru wybieram dla Państwa kompozycję zatytułowaną Czatownik. Ha ha ha! To był kwintet Tomasza Stańki i jego kompozycja zatytułowana Czatownik. Oczywiście Tomasz Stańko trąbka, oczywiście jak wcześniej wspominaliśmy za perkusją Janusz Stefański, a dalej Bronisław Suchanek bas, na tenorze prezentowany już dzisiaj Janusz Muniak. A kto tak dziarsko wywijał na alcie? Otóż Zbyszek Zajfert, który w owych czasach jeszcze o graniu jazzu na skrzypcach nie myślał. No i teraz przenosimy się, drodzy Państwo, na warsztaty hamburskie z 67 roku, którymi dowodzi jeden z najznakomitszych krakusów, Andrzej Trzaskowski. O jego dokonaniach nawet nie próbuję mówić, o tym ktoś powinien w ogóle napisać książkę. Zamiast tego proponuję Państwu mało znane nagranie. Jest to kompozycja Trzaskowskiego Postscriptum, zrealizowana w międzynarodowym składzie właśnie na warsztatach, o których wspominałem, a solistami będą Andrzej Trzaskowski fortepian, Nathan Davis saksofon tenor i Włodzimierz Nachorny saksofon alt. Thank you. To były warsztaty hamburskie z 1967 roku prowadzone przez Andrzeja Trzaskowskiego, który w tym wypadku był także kompozytorem i aranżerem, a między innymi towarzyszyli mu Nathan Davis na tenorze i Włodzimierz Nachorny na alcie. Pozostał nam wreszcie na koniec Krakus, o którym w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć, od czego mam zacząć. Myślę oczywiście o Jarku Śmietanie, którego dorobek jest przeogromny. Sam nie wiedziałbym, co z tego wszystkiego wybrać, ale na koniec postanowiłem sobie zrobić małą egoistyczną przyjemność i przypomnieć Państwu jeden z fragmentów naszej długoletniej było nie było współpracy. To jest kompozycja Jarka zatytułowana Sounds and Colors. Grają Jarek Śmietana, oczywiście na gitarze, sądzę, że tego powtarzać nie trzeba. Mówiący te słowa na tenorze, Antoni Dębski, gitara basowa, Jacek Pelc, perkusja i Jose Torres, dodatkowe instrumenty perkusyjne. Ale ponieważ ten utworek troszeczkę jednak trwa, a nasz czas się kończy, pozwólcie, że już na zapas się pożegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.